Χεσιμφορά. Τε δε χιστεράια, επί πρώτον ανατέλεχο χέλιος, χωδικαίοπολις τεν τε γυναίκα καί τον πάπον καί τους παϊδάς εγέιρεϊ καί αυτοίς χεγέιταϊ προς το του Διονύσου θέατρον. Προείουν αφικούνται αλ έδε πλέιστοι άνθρωποι το θέατρον πλερούσιν, χωούν πάπος στενάτζεϊ καί φεού φεού φεσίν, μεστόν έστι το παν θέατρον, που δυνατόν έστι καθίτζεσταϊ. Χωδε δικαιόπολης, θάρρει πάπα, θεσίν, καί χεγείται αυτοίς άνω καί θράνων χεουρίσκαι εν άκρο το θεάτρο. Επέι δε πρώτον καθίτζονται, χω σαλπικτές προχωρέει καί σαλπίτζεϊ, τους πολίτας κέλεγον εουφεμέιν. Επέι τα δε, χω του Διονύσου χιερέους το βωμό προσχωρέει, καί σπονδέν ποιέιται, το Θεό εουχόμενος. Ο άναξ Διόνυσε, τέντε σπονδέν χίλεος δέχου, καί τους χορούς χάιρον Θεό. Εν τάουθα δε έχω πρώτος χορός προχωρέει εις την ορχέστραν, τα του Διονύσου έργα χυμνών. Θαουμάτζεϊούν χεμέλητα θεωμένε καί χάιρεϊ ακούωσα. Χούτο γαρκαλός, χορεύει ο χορός. Πέντε χοροί πάιδων καί πέντε ανδρών εξεφές αγωνίτζονται καί πάντες άριστα χορεύουσιν. Επέι δε πάουεται ο δέκατος χορός, χοι νικόντες τους στεφάνους δέχονται, καί πάντες χοι παρόντες σπεύδουσιν εκ του θεάτρου. Χοι αγαθόι πολίται. Πολύς δε εστι θόρυβος ενάστεοι, ουγαρ πάγονται πολλοί άνθρωποι, άντρες καί γυναίκες, πάιδες, πολίται τε καί ξένοι, πορευόμενοι εισάστη εκ τε των αγρών καί εκ του περάιος. Πολλοί δε γεωργοί έδε εξ άστεος αποχωρούσιν, εις τους κλέρους επανίεναι βουλόμενοι. Χότε γαρχαί χεορτάι εν ταϊς Αθέναϊς, καί εν άλλοις άστεσι γίγνονται, αεί χοί άγροικοί σπεύδουσιν εις τα άστε, τους χορούς θεαστάι καί κομμάτζειν βουλόμενοι. Μετ ου πολλήν δε χρόνων, πόθος αυτούς λαμβάνει του αγροϊκού βίου, καί εκ των άστεων επανέρχονται εις τους αγρούς. Ουδέις γαρ άγροικος τα άστε φιλέοι, χεσυχίαν γαρ, χοί εν τοις αγροίς οικούνται μάλα φίλουσιν. Εν δε τοις άστεσι, πολύς θόρυβος εστίν. «Ω πόλη, πόλη», στενάτζε η Χωδικαϊόπολης, «αποβλέπω εις τον αγρόν, χεσυχία ζερόν, μισόν μεν άστι, των δαιμών κλέρων ποθών. Πάντες γάρχοι εν το άστι οικούντες, φάινον τα ημοί κακόι. Ει γαρ Θεός της βούλετα η πολύν τίνα εουεργετέιν, άντρας αγαθούς εν αυτέ πογέι. Ει δε μέλεϊ κακαπάσχεϊν πόλης, εξάιρεϊ τους άνδρας τους αγαθούς εκτάουτες τες πόλεως χω Θεός. Εν δε τε πόλεοι των Αθενών, νυν πού εισιν χωι αγαθόι, φέου, φέου τες πόλεως. Χω δε πάπος, αμέλεϊ, ω φίλων τέγνων, φεσίν, χωι αγαθόι εκ των Θεών γίγνονται τα εις πόλεσιν. Εν δε τούτο, χω Δικαιόπολης φίλων τεινά δια του χωμήλου μόλις προχωρούν τα χωρά. Καί, χαίρε, ω φίλε Χιερώνυμε, θεσίν, χως σπανίος σχωρώ. Ου γαρ σχολέ, ο Δικαιόπολη, εις τους αγρούς πορεύεσθαι. Χοι γαρ πολίται, εί τι βούλονται διαπράτειν προς άλλας πόλεις, εί προς εμέ πρώτον έρχονται. Φαίνομαι γαρ αυτοίς, χρικανός άγγελος εϊναί. Εν δε ταϊς άλλαις πόλεσι, τους των πολίτων λόγους ακούω, επέιτα δε, εκ των άλλων πόλεων εις τας Αθένας αγγελίας φέρω. Πολλάκις μενούν, καί εις άλλας πόλεις πορεύομαι, αγγελοζών των Αθενών, μάλιστα δε εις τεν Λακεδαίμονα. Δια τούτο δε σπανίος βάινο εις τους αγρούς. Αλλά αγαθός ανερέι, σι γάρχι κανός, εί τεν σε αυτού πόλην εουεργετέιν. Χωδε Χιερώνυμος αποκρινόμενος, καλός δε καί αγαθός εστίν ανέρ, θεσίν. Ει βούλετα οι γιγνώσκεϊν πως, χοι άνθρωποι τας θεοικίας, καί τα εις πόλεης, καλός διοικούσιν, καί τους χεαυτών γόνεας τιμώσιν, καί πολίτας τε καί ξένους καλός χυποδέχονται τε καί αποπέμπουσιν. Αλ χως σπανίος χοι αγαθόι άντρες εν τα εις πόλεις οι γίγνονται νυν, ο φίλε Δικαιόπολη. Χούτο διαλέγονται αλέλοις χοι άντρες ολίγων χρόνων, περί τες τε πόλεως καί των αγαθών πολιτών. Τέλος δε, χω Χιερώνυμος, χάιρε πολλά, ο φίλε. Τους θεούς εύχομαι, σοι, δίδωναι πολλά καί αγαθά. Ήθι δε χάιρον, καί ρόσγαρ εστί μόι απιέναι. Χε συμφορά. Εδε μεσεμβρία εστίν, χωδε δικαιόπολις ούλεται εις τον κλέρον επανιέναι. Άγεται δε, θεσίν, καηρός εστίν οικάδες πεύδεϊν, δε ηγαρχεμάς, πρωτες νυκτός εκείσε παρέιναι. Χεδε μυρρίνε, αλ, ο φίλε άνερ, αρου μπούλεϊ τας τραγωδίας θεάσθαι, αρουκ έξεστιν χεμίν αύριον επανιέναι. Χωδε δικαιόπολις, ουδαμός, θεσίν, αλλά δε ηγεμάς εουθείς πορεύεσθαι. Εδε γαρ πολλήν χρόνον του κλέρου άπεσμεν, καί χοξανθίας αμέλεϊ ουδέν πογέι. Χοιούν μπόες πεινώσιν, τα δε πρόβατα αποφεύγεϊ, χοδε οίκος κατά το οίκος κάγεται. Άγετε, δε ηγεμάς σπεύδεϊν. Χούτο λέγεϊ, καί ταχαίος χεγέιται αυτοίς προς τας πύλας. Εν χω δε σπεύδουσι, δια των χωδών, ο Φίλιππος νεανίας θυνάς χωρά εν τεχοδό μαχωμένους. Πολύγκαρ οίνον πεπόκασι καί μεθίωσιν. Μένε ιούν χω Φίλιππος τεν μάχεν θεόμενος. Τέλος δε χωιάλοι νεανίαι χένα τεινά καταβάλουσι καί ου πάγονται τύπτοντες αυτών. Χω δε Φίλιππος φοβούμενος χυπεραυτού προστρέχει καί. Πάουετε, με τύπτεται αυτών ο άνθρωποι, θεσίν. Αποκτείνετε! Γάρ τον τλέμονα, τον δε νεανίον της αγρίος βοών προς τον Φίλιππον τρέπεται καί. Τι ζων σύ, θεσίν, χούτο πολυπράγμονεϊς, καί τύπτει αυτον. Χω δε προς τεν γεν καταπίπτει καί ακίνετος μένει. Χοι δε τεκόντες τας βοάς ακούοντες σπεύδουσι προς τον παϊδα, καί χωρόσιν αυτον επιτεγέ καημενον. Άιρουσιν ουν αυτον, χω δε ετι ακίνετος μένει, χεδε μέλητα. «Ω, Ζεύ, θεσίν, τίποτε πάσχε ηχοτλέμον, χεδεμέτερ, φέρετε αυτον προς τεν κρένεν. Φέρουσιν ουν αυτον προς τεν κρένεν, καί το χίδωρ καταχέουσι τες κεφαλές. Διολίγου ουν κινέται, καί αναπνέι. Επάιρεϊ ουν χε αυτον, καί τες μετρός ακούει λεγούσες. Βλέπον δε προς αυτεν, πού εισί, μετέρ, θεσίν, δια τί σκότωζες τίν, χεδεμέτερ. Αλλού σκότωσες την, ο πάει, βλέπε δεύρο, αλ ουδέν χωρά χωπάεις, τύφλος γαρέστην.